Na zegarach piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Witamy. Dzień dobry. Dziś jest środa, 21 sierpnia. To 234 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 132 dni. Słońce wzejdzie już za 28 minut, a zajdzie o 19.48. Z tej strony witają się z Państwem realizujące audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Piosenka Młodych Wioślarzy rozpocznie tę godzinę. Oczywiście kultowy kult. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Of life.

Pora też jeszcze młoda, ale warto zerknąć w to, co dziś w pogodzie. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się przelotne opady deszczu i burze, które po południu od zachodu kraju będą zanikać. Lokalnie może wystąpić też grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm. Lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie może być więcej. Temperatura maksymalna od 20 stopni, 23 na północnym zachodzie i zachodzie, do około 26 stopni w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie. Tam dziś najcieplej. Lady Punk i przypomnienie muzyczne na antenie Trójki, ich wielki przebój Vademecum Scouta. Już teraz na antenie Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

one to please, 'cause I'm craving expectations that are unattainable temptations. I guess I'll just take the hint, but what's the point of trying if it turns into this? 'Cause I think I'm zaportowała Taylor Swift, teraz nabrała pewności siebie i sama występuje i śpiewa Be Bad B, czyli Beatrice Laws, znana także właśnie pod pseudonimem Be Bad B, która zaczęła lać lekcje baletu jakiś czas temu, kilka lat temu, pojawiła się z nimi także na TikToku, intensywnie koncertowała i poczuła, że niestety coraz źle się z nią dzieje. Podobnie jak większość muzyków, którzy to debiutowali na początku lat 20., była niesprawna psychicznie i fizycznie i robiła wiele złych rzeczy swojemu ciału, jak twierdzi. W końcu zdała sobie jednak sprawę, że musi dojść do formy. Jestem bardzo słabym człowiekiem, mój układ odpornościowy jest bardzo słaby, więc musiałam go po prostu odbudować, tak? Wspominała niedawno, rozmawiając w jednym z wywiadów z dziennikarzem. Uważam, że stroje są urocze, jeśli chodzi o stroje baletowe, tak właśnie o nich mówi, bo dzięki tym strojom potrafię, a właściwie próbuję być prawdziwa. Be Bad B to jest dziewczyna, o której z pewnością jeszcze usłyszymy nieraz na antenie Trójki, tak jak nieraz na naszej antenie pojawiał się ten zespół WW. Nim stanie się tak, jak gdyby nic nie było. Zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Choć mało rozumiem, jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy. In the Afterlife i Foster the People to singiel, który promuje ich najnowszy album wydany w sierpniu, dokładnie 16 sierpnia, czyli 5 dni temu. Album, który powstawał przez 2 lata. Rajski stan umysłu, tak się nazywa. To jest świetny krążek z rewelacyjnymi singlami. Już kolejny z nich poznajemy, a poznamy z pewnością jeszcze więcej. Pierwszy to Lost in Space, który ukazał się w maju tego roku. Kolejny ukazał się w czerwcu, Take Me Back. Trzeci ukazał się w lipcu i kolejny z nich teraz już za nami na antenie Trójki. To jest

Simet. O, shoot. To wspaniała wokalistka, ognistowłosy urok, wzmocniony teatralnością sceniczną, a także surowym, magnetycznym talentem. Tak o niej wyrażają się krytycy. Niektórzy twierdzą, że jej talent to także nadprzyrodzone zjawisko i kunszt muzyczny, który nie dorównuje żadnej innej piosenkarce. C-Met nieustannie podnosi poprzeczkę dla muzyki pop, zarówno na żywo, jak i w studiu. Podczas jednego z festiwali w Irlandii dała niedawno świetny występ. Była ubrana w czarny, jednoczęściowy strój z nadrukiem w panterkę i sięgające do kolan buty, a w całości pojawiła się w kłębach białego dymu. Spektakl, jakiego jeszcze nikt nie widział, odbył się podczas jej ostatniego koncertu. C-Met za nami w Trójce, przed nami ponownie nasz polski grunt, Robert Cichy i Miodowa przed nami. Już teraz. Niczym nóg. Droga ta jest krótka. Ten utwór z pewnością powstał z miłości do ptaków. Birds of Feather i Billie Eilish za nami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a przed nami już za moment audycja, która pobudzi z Państwa z pewnością to oczywiście poranne Zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski, który za moment otworzy drzwi od naszego studia po to, żeby być z Państwem i żeby mieć znowu ciekawe informacje, które obudzą wszystkich, chociaż by te dotyczące tego, jak dobrze się czuć w Światowym Dniu Optymizmu. Te negatywne skutki związane ze złym samopoczuciem oczywiście są bardzo złe, także warto mieć uśmiech, warto być dobrym dla innych i to jest może właśnie to, co powinno Państwu w tym Światowym Dniu Optymizmu przyświecać. Także dużo uśmiechu życzymy i dużo dobra przez cały dzień. Dziękujemy. Halina Leszczyńska, Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Autopromocja. Klub